999, taniej o 800 zł. Razem w Media Expert. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 28 maja, minęła 20. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Umowa społeczna dotycząca likwidacji górnictwa i transformacji Śląska podpisana. Przez aklamację przyjął Sejm uchwałę w sprawie sytuacji na Białorusi. W serwisie też podsumowanie spotkania premierów Borisa Johnsona i Viktora Orbana w Londynie. W Katowicach została podpisana umowa społeczna dotycząca likwidacji górnictwa i transformacji Śląska. Parafowali ją m.in. wicepremier minister aktywów państwowych Jacek Sasin oraz działacze związkowi. Podpisanie umowy poprzedziły wielomiesięczne negocjacje pomiędzy rządem i stroną społeczną. Zdaniem wicepremiera Jacka Sasina pozwoli ona uchronić region i społeczeństwo przed zapaścią. To umowa, która gwarantuje, że ten proces będzie procesem, który zagwarantuje bezpieczeństwo górników i ich rodzin, da im poczucie życiowej stabilizacji. Umowa z racji tego, że zakłada pomoc publiczną, musi być jeszcze zaakceptowana przez Komisję Europejską, podkreśla szef Śląsko-Dąbrowskiej Solidarności Dominik Kolosz. Myślę, że nikomu w Unii Europejskiej nie przyjdzie do głowy nie zaakceptować głównej treści tej umowy, ponieważ skazalibyśmy nie tylko górników, ale dużą część społeczności Śląska na biedę i ubóstwo. Podpisana umowa to element zawartego w zeszłym roku porozumienia o stopniowym zamykaniu kopalń do 2049 roku. A informacje w tej sprawie zebrała Joanna Opas. Minionej doby badania potwierdziły zakażenie koronawirusem. U 946 osób zmarło 117 chorych. Profesor Joanna Zajkowska z Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku mówi, że choć widać tendencję spadkową zakażeń, to nadal nieproporcjonalnie wysoki jest odsetek zgonów. Zgony to jest efekt wcześniejszych zakażeń, dlatego że pacjenci jednak nie umierają od razu, tylko to jest po okresie jakimś 2-3 tygodni walki z COVID-em są powikłania czy zgony. Natomiast jest ich rzeczywiście jeszcze dużo. Profesor Zajkowska podkreśliła, że tylko szczepienia uchronią nas przed kolejną falą zakażeń. Sejm przyjął przez aklamację uchwałę w sprawie sytuacji na Białorusi. Potępiono m.in. akt terroru państwowego, czyli przymusowe lądowanie samolotu linii Ryanair w Mińsku oraz bezprawne zatrzymanie Ramana Pratasiewicza i Sofii Sapiegi. Zwrócono też uwagę na aresztowanie działaczy Związku Polaków na Białorusi, m.in. Angeliki Borys i Andrzeja Poczobuta. Dokument przedstawiła wicemarszałek Małgorzata Kidawa-Błońska z Koalicji Obywatelskiej. Żądamy jak najszybszego uwolnienia osób zatrzymanych i zaprzestania stosowania wobec nich represji łamiących podstawowe prawa człowieka. Popieramy konkluzję nadzwyczajnego szczytu Rady Europejskiej i apelujemy o jak najszybsze rozszerzenie wykazu sankcyjnego o dodatkowe osoby i podmioty, a także o ukierunkowane sankcje gospodarcze wobec reżimu. Resort dyplomacji zapewnia, że Polska robi wszystko, żeby doprowadzić do zmuszenia Aleksandra Łukaszenki, aby uwolnił więźniów politycznych. Chęć współpracy z Budapesztem i całą Grupą Wyszehradzką oraz niepokój związany z prawami człowieka na Węgrzech, tak kancelaria brytyjskiego premiera podsumowuje dzisiejsze spotkanie premierów Borisa Johnsona i Viktora Orbana, które odbyło się w Londynie. To drugi przywódca unijny, który gościł na Downing Street od czasu, kiedy premierem królestwa został Boris Johnson. W oświadczeniu kancelarii brytyjskiego premiera czytamy, że spotkanie służyło wzmocnieniu dobrobytu i bezpieczeństwa w obu państwach i że Londyn ma nadzieję na bliższą współpracę z Grupą Wyszehradzką, grupą, do której należy też Polska. Zaraz potem w komunikacie Downing Street deklaracja. Premier Johnson mówił o poważnych obawach związanych z prawami człowieka na Węgrzech, w tym z równością płci, prawami ludzi z mniejszości seksualnych, a także z wolnością mediów. Dziennikarze pytali premiera Orbana o zarzuty wielu brytyjskich polityków i mediów, że jest politykiem antyimigracyjnym, a ten odpowiadał, że w pewnej mierze to prawda. W węgierskim kontekście migracja to zjawisko kompletnie negatywne. Być antyimigracyjnym to znaczy być po dobrej stronie. Taka jest intencja obywateli. A według Downing Street obaj liderzy omawiali też sprawy międzynarodowe, a także kwestie zmian klimatycznych. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. Specjalny serwis w 40. rocznicę śmierci kardynała Stefana Wyszyńskiego przygotował portal Polskiego Radia we współpracy z Muzeum Jana Pawła II i prymasa Wyszyńskiego. Są tam najważniejsze wydarzenia z życia prymasa, fragmenty jego homilii oraz wspomnienia rodziny i najbliższych przyjaciół, mówi dyrektor Muzeum Jana Pawła II i prymasa Wyszyńskiego Piotr Dmitrowicz.

reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Cztery strony dźwięku. Dzień dobry, dobry wieczór. Łukasz Ciechański cały czas z Państwem. Wracamy do naszych muzycznych podróży. Program dzisiejszy realizuje Olga Szućko, która tydzień temu debiutowała w roli realizatorki, a dzisiaj proszę bardzo, jak wszystko ładnie, sprawnie idzie. Także w imieniu słuchaczy również witam panią Olgę i panią Małgorzatę, która dzielnie walczy z telefonami. Dlaczego dzielnie z nimi walczy? Albowiem zaprawdę powiadam Państwu, jeszcze przed godziną 21 kolejny odbiornik DAB Plus wręczę Państwu w zamian za najciekawszą odpowiedź na pytanie, dlaczego to akurat ja powinienem albo powinnam taki odbiornik otrzymać. 2273, to jest nasz numer telefonu. 2273 i zwracam uwagę, że nie kto pierwszy, ten lepszy, tylko najciekawsze uzasadnienie, a tak naprawdę jego autor. Wróćmy na chwilę na Wyspy Brytyjskie, bo ten utwór nam się już nie zmieścił przed godziną 20, a jednak warto go wysłuchać. Dwie panie, Sharon Van Etten i pani Angel Olsen w utworze Like I Used To. Panie się znają od wielu lat, ale ten utwór to powstał całkiem niedawno. Sharon Van Etten na przykład grała w Twin Peaks, czy też serialu The O. Zatem posłuchajmy z Wyspy Brytyjskich. Just Cztery strony dźwięku w Trójce. Zwiedzamy Europę. To był utwór z Wysp Brytyjskich. Jedziemy do Finlandii, którą już częściowo poznaliśmy przed godziną 20. Pan Mika Veli to jest fiński raper, który wykonuje, uwaga, muzykę chrześcijańską. Przed karierą solową śpiewał w chrześcijańskim duecie Immanuele, zanim zaczął karierę muzyczną. Z kolei pracował jako doradca młodzieży w kościele zielonoświątkowym. Utwór Rockstar, którego wysłuchamy, opowiada o kimś tutaj, kto zdaniem autora na krótko upadł w swoim życiu z powodu złych wzorców. To jest utwór, który w Finlandii zdobywa zestawienia. Zatem no, z dziennikarskiego obowiązku wysłuchamy. Tanssimaan pöydille ei pysähtynyt koskaan. Rockstar, rockstar. Viihty liikaa vessas, puuteroimas nokkaan. Rockstar, rockstar. Tanssimaan pöydille ei pysähtynyt koskaan. Rockstar, rockstar. Viihty liikaa vessas, puuteroimas nokkaan. Pikku kylän tyttö, pihan kiinni. Edelleen käy meiningis tingi. Nakatakki ja vasit oli korkkarin. Kyllä taskus se tunsi kaikki portsarin. Illan alussa laulaa Kaija Koota. Tajuu siinä samalla tämä maailma ei oota. Pakkaa kamat ja lähtee maailmalle. Hyppää rekan kyytiin ja nukkuu asemalle. Sit sin kortti vaihtoo ja nokka kohti valoi. Meno niinku dingo oli autiotaloi. Osa niistä kai palo, kun nostatetti fiilis. Meninki oli litsein, äl prätkä kerho liivi. Rockstar, rockstar. Tanssi vaan pöydille ei pysähtynyt koskaan. Rockstar, rockstar. Viihty liikaa vessas, puuteroimas nokkaan. Oli massi, marineko kassi. Ties tasan takaa, miten pummata hatsi. Perus keissi, rulla jonne steissil. Frendien kanssa naurut sit kytille. Tonne seteli. Na na na na na. Tonne seteli. Kesänä vai rapi päätä, ei tätä menoo käsitä. Kai tää lähti käsistä, kun liian kova mutkaa. Puhas 2 ja 5 ja saman tien putkaa. Se oli petroli, tytön liekki. Vielä vähemmän jaksa, mitä miettii. Mennään läpi niinku nuori Billie Jean. Katto alhaal, tukka auki. Rockstar, rockstar. Tanssi vaan pöydille ei pysähtynyt koskaan. Rockstar, rockstar. Viihty liikaa vessas, puuteroimas nokkaan. Rockstar, rockstar. Tanssi vaan pöydille ei pysähtynyt koskaan. Rockstar, rockstar. Viihty liikaa vessas, puuteroimas nokkaan. Sä olet uskollinen frendi, tää moni sanoo niin. Nyt kynttilät koristaa boulevardi. Sä olet uskollinen frendi, tää moni sanoo niin. Nyt kynttilät koristaa boulevardi. Rockstar Mika Veli, czyli fiński raper. Ten język, którego właśnie wysłuchaliśmy, to język fiński. Dwa języki na całym świecie są takie, których się nie da sklasyfikować. One zaliczają się do grupy języków ugrofińskich i w tej grupie są dwa języki, które nie dość, że nie są do niczego innego podobne, to nie są podobne też do siebie nawzajem. Jest to język fiński i jest to język węgierski. Tutaj reprezentant połowy grupy językowej tych właśnie języków ugrofińskich, czyli po prostu fiński. Zostajemy w Finlandii, ale język bardziej przystępny nam, tutaj Polakom, mianowicie język angielski. Green Day wydał niedawno utwór Pollyanna, zatem tego właśnie posłuchamy. Jest to reakcja zespołu na powolne odmrażanie świata i powrót do normalności po koronawirusowym lockdownie. Posłuchajmy zatem Pollyanny. program Trzeci Polskiego Radia i właśnie zostałem tutaj przez panią realizator Olgę naprowadzony, że do grupy języków ugrofińskich należy też estoński, o czym nie wiedziałem, także tutaj zwracam honor. Zawsze gdzieś ten w tej grupie ugrofińskiej wisiał mi ten węgierski i ten fiński, a ten estoński jakoś nie bardzo. No dobrze, szanowni państwo, konkurs trwa. Dlaczego akurat to pan, pani powinno otrzymać odbiornik cyfrowy DAB+, do słuchania Trójki, 2 2 7 3, to jest nasz numer telefonu. Ja jestem wierną słuchaczką Radia Trójki od ponad 50 lat, a ze względu na to, że mam stare radio i jak jest burzliwa pogoda, dynamiczna pogoda, taka jak na przykład teraz w maju, to mi strasznie czeszczy radio i nie mogę słuchać Trójki i mi wtedy jest bardzo smutno. Zagłuszają. Zagłuszają na pewno stacja stacja zagłuszeniowa. To trzeba im odciąć zasilanie. Zwycięzcę, autora najciekawszej odpowiedzi poznamy jeszcze przed godziną 21. Tymczasem jeszcze szanowny słuchacz. Dzień dobry. No chciałem powiedzieć, że naprawdę dla mnie się powinien należeć taki odbiornik. Słucham Trójki od 50 lat. Stał taki, zawsze miałem je ściutko, ładnie, a teraz niestety jestem w takich miejscach, gdzie cały czas mi szumi. Tak się słuchać Trójki nie da. I może w końcu, gdyby te DAB było, to może by udało się posłać Trójki czyste, bez szumów. Bardzo dziękuję. 2 2 7 3, Małgorzata przy telefonie. Tymczasem jeszcze Finlandia, Ruth B. i utwór The Vas. Tutaj pani jest z Kanady, ale w Finlandii zdobywa popularność. Premiera utworu dokładnie 8 dni temu, album Moments in Between. Dla tych, którzy szukają na własną rękę, skąd to dzieło pochodzi, to już nie muszą. The Vas. Never-ending story, we end up where we begin. Cause once you love somebody, you can never be just friends. And I think it's kind of funny how we always end up running back to each other, like we love to suffer. Somewhere along the way I get lonely. Sometimes I just need someone. We trick ourselves for the moment, but we know where this is going. Ooh, ooh, ooh, ooh. Just a taste of instant pleasure, desperate times and desperate measures. Picture perfect doesn't last. Wanna leave you in the past, but my love for you just won't die fast. My love for you just won't die fast. It's a losing game. We always end up at the start. I try to stop it, but I always miss you when it starts. Cause now it's 7 in the morning, and we spent 7 hours pouring our hearts to each other, like we love to suffer. Along the way I get lonely. Sometimes I just need someone. We trick ourselves for the moment, but we know where this is going. Ooh, ooh, ooh, ooh. Just a taste of instant pleasure, desperate times and desperate. Picture perfect doesn't last. Wanna leave you in the past, but my love for you just won't die fast. My love for you just won't die fast. I couldn't stop it if I tried. When you're alone, I feel most alive. Sure as the raindrops fall from the sky, my love for you won't die. I couldn't stop it if I tried. When you're around, I feel most alive. Sure as a heart that beats in time, my love for you won't die. Somewhere along the way I got lonely. You are the one that I want. We trick ourselves for the moment, but we know where this is going. instant pleasure, desperate times and desperate measure. Picture perfect doesn't last. Wanna leave you in the past. My love for you just won't die fast. My love for you just won't die fast. My love for you just won't die fast. Ruth B. prosto z Finlandii. Ostatni zespół z Finlandii, który teraz mam dla Państwa. A jeszcze mail. Najpierw mail Ugrofinka zatytułowany. Fenomenalny, panie Łukaszu, moi atencji przybyli z Węgier. Trochę im czasu zajęło dotarcie na północ Polski. Zaledwie kilka wieków. Ugrofinizm w genach, fińskie kawałki, cymes. Proszę jeszcze o coś węgierskiego do kompletu. Pozdrawiam najserdeczniej. I tutaj pojawia się zestaw znaków, które zapewne układają się w dwa słowa po fińsku, ale ja nie jestem w stanie tego przeczytać. Legiobakat kiwanom, nie wiem czy prawidłowo, Coca Cabana z kolei dalej napisane, to już rozumiem. A, bo to jest podpis. Bardzo dziękuję. Dobrze, mam nadzieję, że prawidłowo rozszyfrowałem tę wiadomość mailową. Łukasz.Ciechański@polskieradio.pl. Tymczasem zostajemy jeszcze na koniec. Jeden utwór. Znaczy nie koniec programu, na koniec podróży po Finlandii. Jeden utwór jeszcze. Jak zespół punk rockowy wybiera nazwę? Wybiera i wymyśla najgorsze słowo, jakie im przychodzi do głowy i mówi, o, teraz jest dobrze. Tak wymyślili panowie z zespołu, którego teraz wysłuchamy. Nazwali się Chlamydia, bo to było najgłupsze słowo, które im przyszło do głowy. A utwór zatytułowany Pieni Suri Elama. Prosto z Finlandii. Punk, proszę. Lapsena kesät kesti kauemmin. Ja hiekka oli kuumempaa. Ei koulua, ei aikatauluja. Seikkailu vasta alussa. Joku kaputtaa mun ovelle. Tuuks sä leikkimään mun kanssa pihalle? Ei mennä tallattuja polkuja. Niitä on niin tylsä kulkea. Tuu mun perässäni, näytän sulle tien. Hulluihin seikkailuihin vien. Ja me tehdään omaa tarinaa, jota ei voi meiltä kukaan varastaa. Ei ota kiinni tästä kädestä, ja on mun paras ystävä tänä kesänä. Ei huolia meillä oo, kaunis on pieni suuri elämä. Tää lapsi tahtoo leikkiä tänä kesänä, eikä mustia pilviä oo. Me ollaan maailmalta piilossa, kaikesta muusta kaukana. Pala isänmaataan, alla pienten kynsien, likainen ja iloinen. Ja me tehdään omaa tarinaa, jota ei voi meiltä kukaan varastaa. Ei ota kiinni tästä kädestä, ja on mun paras ystävä tänä kesänä. Ei huolia meillä oo, kaunis on pieni suuri elämä. Tää lapsi tahtoo leikkiä tänä kesänä, eikä mustia pilviä oo. Ota kiinni tästä kädestä, ja oo mun paras ystävä tänä kesänä. Ei huolia meillä oo, kaunis on pieni suuri elämä. Tää lapsi tahtoo leikkiä. Ei ota kiinni tästä kädestä, ja oo mun paras ystävä tänä kesänä. Ei huolia meillä oo, kaunis tänä kesänä, eikä mustia pilviä oo. No ei oo. Chlamydia, czyli najgłupsze słowo, jakie przyszło do głowy panom tworzącym ten zespół i uznali, że to jest właśnie taka nazwa, najlepsza na świecie. Utwór Pieni Suri Elama, czyli po fińsku. Zostawiamy Finlandię, ale zanim pojedziemy do kolejnego kraju, bardzo daleko od Finlandii, zupełnie przeciwny biegun. Ale zanim to nastąpi, to jeszcze telefon. Dlaczego pan, pani powinien otrzymać odbiornik cyfrowy DAB Plus do słuchania Trójki? Byłem fanem zespołu DAB, teraz jestem fanem DAB Plus, a najlepiej by było posłuchać w odbiorniku DAB Plus w Trójce zespołu DAB. Jest jeszcze taki muzyk Abradab, to jeszcze pan powinien jego dołączyć tutaj, raper. Dobrze, jedziemy na południe, przed godziną 21 komuś wręczę na pewno odbiornik DAB Plus. 2 2 7 3, proszę dzwonić. Jedziemy do Afryki Północnej. Kafon i Didin Kanon 16. To jest taki zestaw artystów popularny na północy właśnie Afryki. Utwór Amazon teraz przed nami w Trójce. عدد مديدة حلوة سخاف ما زلنا بخير قاعديني وحيدة ما عادش نشوف 52 شبيني مطلع شعالة والشعب مقلع حالة والباقة تطلع حاطهم عندي مقلع لبي الياخطر تلال هالشي شلابول سكنة في عروقي شبي بدكي في الامازون خلوي سقاوي بالحر عصير الليمون دقتلو سيف سيترو حبام العرجون همي يا خطرة اللون حشي شالابون سكنة في عروقي شبي بدكي في الامازون خلوي سقاوي بالحون عصير الليمون دقتلو سيف سيترو حبام العرجون واش عميكو قولاو كابا اورو دولارو نتقو عارف الآلة ونشوف فيكم الكامارو كل واحد دي عصدارو لي زيكاني عندي خبارو نعرف عارو شوكي جامي يخلف طارو حكم المدينة من الكاسكيطة للبينال كلمنا يدور في زناقي فوق قراد الجينيرال يما ما تبكيش وليدك سلطان وراجل لي خال العشية باش يعيش مسخور سيستم فينا يا فتار والصبر نجيبه منين السيجار نولع طفي قلبي لحسين يربي لي نركع في بلاد حر نساجين خضرت اللون هالشي شلابون سكنة في عروقي شبي بدكي في الامازون خلوي سقاوي بالحر عصير الليمون دقتلو سيف سيترو حبام العرجون همي يا خضرت اللون هالشي شلابون سكنة في عروقي شبي بدكي في الامازون خلوي سقاوي بالحر عصير الليمون دقتلو سيف سيترو حبام العرجون Dwa. 22 minuty do 9. Zostajemy w Afryce Północnej. Bleachers teraz przed nami. Stop Making This Hurt. To jest utwór wydany 10 dni temu i jest to jednocześnie trzeci singiel promujący trzeci album studyjny zespołu Bleachers, czyli no, wybielacze zdawać by się mogło po polsku. Album nosi tytuł Take the Sadness Out of Saturday Night. Coś, co będziemy robili jutro na antenie radiowej Trójki, czyli zabierali smutek z sobotniej nocy. Ten album pojawi się 30 lipca w sklepach, ale także na platformach streamingowych. Panowie zaplanowali już i zapowiedzieli trasę koncertową, optymistycznie twierdząc, że zaczną w New Jersey 11 września 2021 roku. Posłuchajmy zatem zespołu, który wystąpił nawet u Jimmy'ego Fallona i był to w ogóle pierwszy występ zespołu na żywo od początku pandemii. Wybielacze, bardzo popularne w Afryce Północnej. Stop Making This Hurt w Trójce. Jesteśmy w Afryce Północnej. Jeżeli Państwu umknie tytuł utworu albo wykonawca, to istnieje playlista na zielonym portalu streamingowym z zielonym logo ze wszystkimi utworami, które pojawiają się w tych programach. Nie tylko w dzisiejszym, ale we wszystkich poprzednich. Tam jest blisko 400 pozycji w tej chwili. No i mamy tam, Szanowni Państwo, link do tego, do tej playlisty. Znajduje się na fanpage'u Łukasz Ciechański na Facebooku. Ale tak sobie pomyślałem w pierwszej chwili, że to super by był pomysł, żeby na YouTube zrobić też taką listę, a potem spojrzałem na liczbę utworów i się zastanowiłem, kto to wymyślił. Dotarło do mnie, że ja, no i teraz co tu zrobić? No będę musiał to zrobić, skoro to wymyśliłem, bo nie każdy ma przecież konto na platformach streamingowych, płatnych zresztą w znacznej mierze. Zatem, szanowni państwo, no ja przygotuję na YouTube taką playlistę, żeby te wszystkie utwory tam były, no bo YouTube jednak bardziej przystępny jest, żeby można było sobie tego odsłuchiwać, ale 400 utworów, proszę mi wierzyć, no nie uda mi się tego zrobić w 10 minut dzisiaj, ale wszystkie te utwory tam są. Na stronie radiowej Trójki oczywiście też jest zakładka, co było grane. Wracamy do muzyki, do tego, co w programie 4 strony dźwięku jest najważniejsze. Teraz Patrick Droney, When the Lights Go Out, kiedy światła zgasną. Pan Patrick jest synem gitarzysty, który no, ojciec był największą dla niego inspiracją. W wieku 12 lat wygrał konkurs i występował już na scenie z takimi gwiazdami jak B.B. King czy James Brown. Utwór popularny w Afryce Północnej, w tamtych regionach, zatem posłuchajmy. When the Lights Go Out. Tighter than ever so that they don't slip like sand. And holding my heart, you're a habit. Something like beating, like breathing in oxygen. Yeah, but the mind can be tragic and time makes you forget. Już za chwilę, już za moment będzie jasne, do kogo powędruje odbiornik cyfrowy DAB+. Po 21 kolejny, także jeśli ktoś z państwa poczuje się zawiedziony, że tym razem się nie udało, to spokojnie. Kubki radiowe Trójki też mamy z zacnym logo, co by dumnie prezentować. Zostajemy muzycznie w Afryce Północnej. Teraz pan Blake Shelton i The Swan Brothers. Utwór nosi tytuł Body Language, czyli język ciała. Premierę ten utwór miał dokładnie tydzień temu. 12 album artysty jest promowany zmiany przez ten singiel. Blake podkreśla, że to nie jest album, który powstał podczas kwarantanny, dlatego że materiał był gotowy już 2 lata temu, a w jednym z wywiadów przyznał, że kiedy stworzy nowy album, lubi go słuchać na smartfonie i dopiero wtedy jest w stanie ocenić, czy to dobra muzyka. Słuchaj, no po prostu komercyjnym sprzęcie. To jest metoda wielu producentów muzycznych, którzy dopiero sprawdzają, czy utwór jest dobrze zmiksowany, kiedy właśnie brzmi na gorszej jakości głośnikach, bo na monitorach studyjnych zmiksować i żeby dobrze brzmiało, to super, tylko nikt w domu na takich monitorach studyjnych odsłuchowych nie słucha muzyki. I się nagle okazuje, że może być taka przygoda, jaką miał Quincy Jones z albumem Thriller. Album Thriller był zmiksowany wręcz wybitnie na głośnikach, na monitorach odsłuchowych w studiu brzmiał doskonale, a po wytłoczeniu na płycie winylowej okazało się, że to jest dramat, że w ogóle nic nie słychać, musieli robić miks od nowa. To album Thriller, legendarny przecież album. No ale ja tutaj odpłynąłem w jakieś dygresje na temat produkowania muzyki, a mieliśmy się zająć Afryką Północną i utworem Body Language. No to posłuchajmy go. I'm catching every third word, what you trying to tell me? Yeah, this place is wall to wall, yeah, it's loud as hell. I can't hear a thing, but I know what you mean. It's so obvious, so obviously. I know what you're saying, I can speak your body language. Keep it going, baby, I'm loving this conversation. Everything you communicating, girl, it's getting heard, yeah. We can talk all night, we can talk all night without saying a word. The way you're pulling on my shirt, I see you want me closer, and I'll follow where you lead. You got your hands all over me, and I know where you want this to go. Program trzeci Polskiego Radia, zbliża się godzina 21, zatem pora rozwiązać palący problem. Palący problem tych, którzy dodzwonili się do Trójki w celu otrzymania odbiornika cyfrowego DAB+, ale jeszcze nie wiedzą, czy go otrzymali. Mamy 3 miejsca, albowiem wręczamy odbiornik cyfrowy za najciekawsze uzasadnienie. Dlaczego to akurat ja powinnam otrzymać odbiornik cyfrowy DAB+ do słuchania Trójki? Najpierw miejsce trzecie, za które wręczam i tutaj z tego miejsca kubek Trójki. Więc mam taki powód, dla którego ten głośnik powinien być mój, ale to będzie taki trochę powód na smutno. Od września mieszkam sama. Tak mi się życie poukładało, że jestem w trakcie rozwodu. Trochę sprawy covidowe pokrzyżowały życie. I nie mam telewizji. Nie mam telewizora w domu. Słucham Trójki tylko przez telefon. A dodatkowo do tego jutro mam imieniny. O rany, to taki zestaw szczęścia. To ja tutaj w takim razie muszę jeszcze rozważyć, co my z tym zrobimy. Kubek na pewno idzie do pani. Ja muszę tu się odnieść jeszcze do komisji jury tak zwanej. Ale przejdźmy do miejsca drugiego. Chciałam pogratulować wszystkim szczęściarzom i powiedzieć, że to jest bardzo dobry dzień dla Trójki i dla nas wszystkich. słoneczności moje hasło, to też przyjęłam od kogoś, odporności na przeciwności. Bardzo ładne, odporności na przeciwności i drugie hasło Coco Jumbo i do przodu. Zwycięzca natomiast teraz, taki na mur beton, który otrzymuje odtwarzacz cyfrowy DAB+, oto i on. Dzień dobry, chciałam się zgłosić do konkursu. Uważam, że powinnam wygrać radio, ponieważ zbliża się dzień dziecka, a akurat bardzo potrzebuję nowego radia. No to na Dzień Dziecka, proszę bardzo. Dzień Dziecka w najbliższy wtorek. Gratuluję serdecznie. O wielki, bezimienny słuchaczu, słuchaczko Trójki. To Julia, tutaj Małgorzata mi mówi na ucho, że pani Julia ma na imię. Gratuluję serdecznie. Po godzinie 21 kolejne odbiorniki do wygrania na antenie radiowej Trójki. I teraz Lord Huron. Proszę państwa, aha, 2 2 7 3, to jest nasz numer. Lord Huron zagra nam utwór Love Me Like You Used To. Kochaj mnie tak jak to, tak jak masz w zwyczaju. Amerykański zespół indie rockowy, popularny w Afryce Północnej. I've been lost before and I'm lost again, I guess. But I never lost this feeling or this pounding in my chest. I have traveled many miles. Say that I'm